Аб усім, што баліць. Нумар 1522 9.4.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Цэнтралізацыя, дэцэнтралізацыя і дэмакратызацыя. У гісторыі савецкага грамадства нельга не заўважыць кіданне ад цэнтралізацыі да дэцэнтралізацыі і наадварот. Варта толькі прыгадаць яшчэ незабытыя саўнаргасы і іх скасавання, каб пераканацца ў гэтым. У чым жа тут прычына? Справа ў тым, што і цэнтралізацыя, і дэцэнтралізацыя з'яўляюцца формамі выражэння інтарэсаў розных сацыяльных груп нашага бяскласавага грамадства. Калі так, то давайте разбярэмся, хто ў нас за цэнтралізацыю і хто за дэцэнтралізацыю. Як гэта не дзіўна, за цэнтралізацыю ў нас стаіць самы шматлікі наш клас – працоўны народ. Хаця ад яе ён больш за ўсё і церпіць. Але гэта заканамерна. Забіты, палітычна адсталы народ здольны бачыць толькі непасрэдных сваіх прыгнятальнікаў, якіх ён лічыць сваімі галоўнымі ворагамі. Хто мае мала, той не хоча мець яшчэ менш. З гэтай прычыны народ баіцца, што ў выніку аслаблення вышэйшай улады яго найбліжэйшыя крывасмокі, не адчуваючы над сабой ніякага кантролю, яшчэ больш абнаглеюць і не будуць ведаць межаў у сваіх бясчынствах. Вось чаму такі народ будзе заўсёды абагаяўляць моцную ўладу і чакаць ад яе міласці і ратунку. Аднак больш за ўсё у цэнтралізме зацікаўлена бюракратыя, як партыйная, так і дзяржаўная. Гэта і зразумела. Цэнтралізацыі ёсць тая глеба, на якой буйна ўзрастае і пышна квітнее бюракратычны чартапалох. Такім чынам, за цэнтралізм стаяць дзве самыя магутныя сілы, два самыя крайнія антыподы, інтарэсы якіх могуць так уродліва супасці толькі ва ўродлівым грамадстве. Усемагутны творца багаццяў, бяссільны ўладар бяспраўя, працоўны народ і усемагутная сваімі неабмежаванымі правамі і ўладай бюракратыя. У гэтым і галоўная прычына таго, што цэнтралізацыя ў рэшце рэшт бярэ верх над дэцэнтралізмам. Галоўнымі носьбітамі ідэі дэцэнтралізацыі з'яўляецца гаспадарчая арыстакратыя. Дырэктары прадпрыемстваў і саўгасаў, старшыні калгасаў і ім падобныя. Яны толькі фармальна лічацца прадстаўнікамі дзяржавы або выбраннікамі народа. Фактычна ж яны паўнаўладныя гаспадары матэрыяльных багаццяў краіны. А хто мае шмат, той хоча мець яшчэ болей. Валодаючы ўсімі багаццямі, гэта арыстакратыя жадае мець і поўную неабмежаваную ўладу. Дасягнуць яе можна толькі цераз дэцэнтралізацыю, гэта значыць цераз аслабленне вышэйшай улады. Новаўяўленым феадалам удаецца сяды тады дабіцца некаторых уступак у сваю карысць, але толькі уступак. Дэцэнтралізацыі жадае некаторая частка інтэлігенцыі. Часцей за ўсё гэта добрыя спецыялісты, якія творча працуюць і якія свабодна могуць абысціся без панукання вышэйстаячых бюракратаў. Як бачым, ні цэнтралізацыя, ні дэцэнтралізацыя не з'яўляюцца сапраўдным выражэннем інтарэсаў працоўных. Яны ўсяго толькі формы суперніцтва дзвюх пануючых у нас груповак. Народу патрэбна самая шырокая і паслядоўная дэмакратызацыя ўсяго нашага жыцця. Пакуль яе няма, датуль нельга нічога добрага чакаць. У дэмакратызацыі наша выратаванне.